Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. I nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca, ale proszę jeszcze posłuchać, co w Trójce przygotowaliśmy dla Państwa na resztę dnia. Już za chwilę, bo o 5:00 przy mikrofonie pojawi się Mateusz Tomaszuk i zaprosi na Trójkę Budzi Off. W audycji Pora na Trójkę zaproponujemy, jak spędzić 11 dzień listopada. W specjalnym wydaniu Śniadania w Trójce gośćmi Beaty Michniewicz będą Krzysztof Bosak z Konfederacji, Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej, Jarosław Sellin Prawo i Sprawiedliwość oraz Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta. A to tylko niektóre z propozycji Trójki na czwartek, 11 listopada. Przypominam, pamiętajmy, mamy dzisiaj Święto Niepodległości. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Całość audycji przygotował Jacek Frenzel. Mówił do Państwa Tomasz Miara. Udanego dnia. Do usłyszenia. Jakieś plany, jutro będę duży, dzisiaj jestem mały.